În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și fiindcă multe necazuri vin pe oameni iubiți credincioși, cred că ar trebui să ne scufundăm cu firul minții în sufletul acestui orb, să vedem ce comoară, ce nectar, ce dulceață găsim acolo, ca apoi, aducând-o în sufletul nostru, să ne găsim liniștea și pacea. Grea meteahnă în trup orbirea. Multă parte din zidirea lui Dumnezeu pentru acest om era absentă, fiindcă ochiul, dacă vede bine și mintea înțelege, multă desfătare aduce în ființa lui. Iată-l pe acesta, nu-n oarecarele loc, descriindu-l apostolul și evanghelist Luca, ci în Ierihon. Stătea ca orice om marginalizat de societate, de grașii lumii, de cei plini de orgolii, undeva la o cărare cu mânuța întinsă cerșind. Probabil că mult a cerșit repararea acestei metehne a vieții lui, dar nimeni nu l-a ajutat. Închipuiți-vă auzind multă lume mergând și întreabă și el în umilul lor său glas, ce se întâmplă pe cei din jurul lui. Iar ei imediat i-au spus, vine Domnul, vine Iisus Nazarineanu. La care din adâncul ființei lui, ca un vulcan, izbucnește ceea ce aștepta de multă vreme. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Probabil că era ultima zvâcnire a chemării lui, a cerinței lui, și pentru aceasta pe mulți i-a supărat zgomotul vocii lui, că mulți din ei spuneau, taci, nu supăra pe Domnul. Dar el, parcă făcând în contra, mai tare striga, Fiul lui David, miluiește-mă! Răcnet din adâncul ființei plin de credință care îl cheamă pe Hristos. Hristos nu era al vocii, Hristos era al sunetul acela din adâncul inimii, unde numai El știe să pătrundă că El este ziditorul nostru. Și iată că înțelegându-i durerea cumplită, îl cheamă și îl întreabă, ce vrei tu să văd? Umilul răspuns. Și în momentul acelui el a recâștigat sau a câștigat vederea, că nu spune evanghelistul de când era orb. Dar principalul este că Mântuitorul concluzionează pentru cei prezenți și după el. Credința ta te-a mântuit, cum de multe ori vedem această pecete dumnezeiască a cerinței omului. Credința ta te-a mântuit. Noi oamenii iubiți credincioși, de obicei începem să cârtim în necazul. Necazul este un disconfort al sufletului, care poate să fie de la o mică neliniște sau culminând chiar cu moartea. Și cum disconfortul nu place păcii sufletului omului, iată că omul care este lipsit de Dumnezeu dă din coate, dă din limbă, ca să se salveze cum poate și el. Uneori își vinde și averea sau poate chiar își perichitează și viața, în zadar, bineînțeles. Iubiți credincioși, a trece necazul, suferința cu demnitate, cred că este nobleța gândirii unui om. Poate nici o știință din lume nu te învață cum să treci un necaz. că în nume de om nu poți să treci necazul niciodată, ci în numele lui Dumnezeu, aceluia ce îți dă pacea sufletului, numai acela te poate salva din acel necaz, din acea durere, din acea sfârșire a sufletului. Și cum noi de obicei suntem atât de pragmatici în gândire, căutăm întotdeauna să avem un șablon. Cum a făcut cu tare în necaz? Dar când vezi că el l-a acceptat în numele lui Dumnezeu, nu-ți convine, fiindcă tu vrei ca să te răzbuni cu propriile stare forțe. Să ne ducem, iubiți credincioși, în Sfânta Scriptură sau chiar în viața noastră și să găsim acești oameni care sunt ca niște comori vii pentru cei ce caută să se înțelepțească în ceasul necazului. Sunt Ioan Gură de Aur foarte frumos spunea că răbdarea în suferință este cea mai bună faptă, încât că poate și pe cel fără de lege să spele de greutatea vieții lui. Iar pentru drept, răbdarea în suferință este o cunună atât de strălucită, încât că mai strălucită ca soarele îți este pe fruntea ta, a dreptului în răbdarea în suferința pentru Dumnezeu. Dacă cineva se mâhnește că este sărac și izbit în suferință, găsim în viețile sfinților câtă minte, câtă înțelepciune în numele lui Dumnezeu și-a adus în sufletul său și din tristețea suferinței, a sărăciei, el și-a scos pacea, nu aceea trecătoare, ci veșnică. Să ne ducem lângă Lazar, acel care stătea la poarta bogatului, să ne furișăm printre singurii prieteni, câinii care îi lingeau bubele, să-i ascultăm șoaptele lui, să vedem cârtește vreodată. Dumnezeu l-a izbit în acest necaz. Nu era chiar atât de nemernic să nu se poate ridica măcar pe două picioare în societate. Dar oricât a încercat, el stând în acel necaz și în acea suferință, niciodată nu l-a blestemat pe Dumnezeu. Era conștient că pașii omului de la Domnul se îndreptează. Era conștient că Dumnezeu îl vede cât suspină. Și suspinul lui, iubite creștine, nu era fiindcă nu avea ce mânca, nu avea un acoperiș deasupra, nici măcar un prieten cu care să schimbă vorbă. Își dezmerda câinii doar și aceia veneau din interes să-i lingă bubele. Era indiferența acelui bogat și poate plângea pentru sufletul aceluia. Vremea a tăiat cu dreptate și peste bogat și peste Lazar. Și vedem concluzionarea acestei acțiuni între oameni. Acela s-a dus după faptele și zgârcenia lui, acesta și-a construit o pace în sufletul lui și aici efemere, dar dincolo era pentru veșnicie. Dacă acesta a fost sărac, îl vedem pe Ioan Colibașu, care era fiu de bogat, cum iubindu-l pe Dumnezeu a ales sărăcia și i-a scos nedreptatea tatălui său, că era un om lacom și a stat din porunca lui Dumnezeu, că Dumnezeu e binecuvântat pașii, mulți ani la poarta tatălui lui, ca un cerșetor, necunoscându-l că-i fiul său. Și când a venit vremea să moară, atunci l-a cunoscut că fiul lui a rămas la poartă și a cerșit o viață. Nu să-i dea o lecție neapărat de învățătură, că fiul tău a cerșit și el era moștenitorul împărăției tale, a bogăției tale, și nu este drept ce faci tată sau mamă. Nu cu mine să o faci, fă-o cu oricare care îți vine ție în ajutor în numele lui Iisus Hristos. Să ne ducem la prorocul David, împărat fiind, era gonit de moarte de fiul său Abimelec. Iată-l cum plimbă munții și cum necazurile întotdeauna vin unul după altul, dar nu mai mult decât poate să ducă omul. A slobozit Dumnezeu prin oarecarele roba lui, semei care mergea pe culmele munților, fugar cu el și de acolo îl bagiocorea și arunca cu pietre în David, spunând: băutorule de sânge, curvarule, vărsătorule de sânge. Lui nu-i rămânea decât să plece ochii în jos, împărat fiind, și necăjit că fiul său îi caută viața. Și n-a nutrit răzbunare. Un general de-al lui îi spune: dă-mi voie, împărate, să ucid acest câine mort, să nu mai aud răcnind asupra ta. Și ce frumos și blând îi răspunde împăratul: lasă-l să blesteme, că știe Domnul pentru ce o face. Domnul vede smerenia mea pentru blestemul lui și mă va binecuvânta astăzi. Și într-adevăr l-a iertat, dar i-a venit judecata lui Dumnezeu la timp și cu măsură. Fiul său, deși îl gonea pe tatăl său să ia zilele, să-i ia moșul împărăția, nu a fost urât de David, ci din contra, când a murit cu dreptatea lui Dumnezeu, David a lăcrimat și a dat ordine în toată împărăția să se plângă și să se serveze moartea fiului său. Iubiți credincioși, îl vedem pe bogatul Iov. Acea figură legendară dumnezeiască a antichității, cum în numele lui Iisus Hristos, în numele lui Dumnezeu, cum rabde și nu blesteamă pe Dumnezeu. Din om bogat pierde totul. Pierde pe fiii săi, frumoșii săi fii care i-a crescut și iubea, îi pierde pentru fără de legile lor. Dreptatea lui Dumnezeu a venit neîntârziat peste ei. Mâhnire mare a cuprins inima lui, dar totuși a spus frumos: Domn a dat, Domn a luat, fie numele Domnului binecuvântat în veac. Și-a pierdut turmele de oi, cirezile de vite, casele și tot. Și mai mult decât atâta, îl vedem bietul Iov plin de bube pe gunoiul orașului, ocărât de toți. Iată cuvintele lui de acolo, din adâncul suferinței, în numele lui Dumnezeu, spune așa: toți m-au părăsit și casnicii mei mă grăiesc de rău. Tuturora m-am făcut o cară, dar dacă Dumnezeu așa a vrut, mă supun voiei Lui. Câtă înțelepciune în suferința în numele lui Dumnezeu! Omule, dacă ascensiunea ta este sub privirea lui Dumnezeu, oare coborârea ta nu-i tot sub privirea lui Dumnezeu? De ce vă bateți, copiii? Că vă este drag să-i bateți? Nicicum. Ca să-l înveți că nu este bună cărarea pe care merge. Deci Dumnezeu așa ne învață, că noi dacă nu înțelegem din cuvânt, atunci vine câte o bătaie peste trup. Și poate atunci tu înțelegi ce este bătaia lui Dumnezeu și îți îndrepți pașii vieții tale care sunt greșiți. Iubiți credincioși, vedeți cum toți oamenii, mai ales la zilele noastre acestea apocaliptice și atât de murdare, și-au deformat psihicul lor, și-au deformat sănătatea lor duhovnicească și nu mai au acea imunitate cu care să reziste, nu la un mare necaz ca al lui Iov sau lui David sau lui Lazar sau mai altora, ci nici măcar o muscă, dacă îl deranjează, el nu mai poate răbda. Dacă te cheamă Hristos la mărturisirea credinței și tu capotezi imediat la un necaz atât de mic și îl înjuri pe Dumnezeu că nu mai este cu mine, că iată am atâta război în suflet, atunci ce să mai facă cu tine ca să mergi să mărturisești cum l-au mărturisit sfinții? Ne aducem aminte din adâncurile istoriei creștine, când fericita Felicitas, arestată și însărcinată fiind, arestată pentru credința în Hristos, s-a rugat lui Dumnezeu să nu moară pruncul în pântecele ei, să facă Dumnezeu o minune, să-l nască acolo, că pruncul nu-i vinovat cu nimic. Și așa s-a întâmplat. Și pruncul a dat pe geam unei doice, iar ea a rămas acolo. Și iată, iubiți credincioși, în acea tristețe, suferință pentru faptul că îl mărturisea pe Hristos, pieptul ei era plesnind de durere, merge înainte. Igemonia a apelat și la acest șiretlic, că i-a adus tatăl său care era idolatru, i-a adus la geam pe pruncul ei nou născut. Încărunțit în vârstă și de ani, dar și de nedreptățile idolatre, plângând, spune, fica mea, nu te gândi la mine, dar gândește-te la acest prunc care va muri fără tine. Întoarce-te printre Dumnezeii mei și ai noștri. Iar ea atâta de demn răspunde, nu pot să lepăd pe Hristosul meu. De el va avea grijă Dumnezeu cel ce l-a zidit. Iubiți credincioși, ce mărturii să ne mai trebuiască? Vedem din părțile călugăriei arherei care merg cu demnitate până la moarte. Cei mai proaspeți care au murit în Rusia comunistă, acești blestemați de oameni care au lăsat și astăzi rămășiță prunci, mai răi ca ei. Iată-i cum mergeau ca niște miei spre jertfă fără a-și deschide glasul său. Mărturisește istoria de un mare trăitor, un călugăr, care, stând în temniță, în momentul când a fost zuși de ostași spre moarte, el așa le-a spus și a întâmpinat, de când aștept acest ceas? Și cu zâmbetul pe buze, nu răcnea și țipa și se opunea acestei porunci diabolice care tot trebuia înfăptuită. Iar gestul lui nobil care a fost? Că având cisme noi în picioare, că așa l-a arestat, s-a gândit din ușa temniței, de ce să mor cu ele? A cerut voie soldaților, dați-mi voie să le dau lor și a mers desculs pe moarte. Și acești sfinți au trăit acum câteva zeci de ani, sfinții lui Dumnezeu, noi sfinți. Îmi amintesc din viața Sfântului Glicherie câtă suferință, iubiți credincioși. A fost împușcat în picior și supurat de acolo și dureri cumplite. Piciorul era umflat ca o pâine și învinețit de atâta durere. Niciodată n-a cârtit, a mers în numele lui Dumnezeu. Și a venit un nemernic care atunci când era în puterea vieții lui nu mai bat jocură și blestem a fost peste mănăstire și peste Sfântul Glicherie. Și când s-a simțit că sabia morții pe gâtul lui, a venit și a bătut în ușă umilit și a spus, Preasfințite, mult v-am greșit și am venit să mă iertați că sunt bătrân și mor mâine. Atât de înțelept i-a răspuns Sfântul, ce mi-ai greșit mie, eu te iert ca om, dar ce ai greșit darului, te judeci cu Dumnezeu. Și așa a pierit nemernicul. Dragi credincioși, de multe ori în viața noastră avem momente de războire cu cei din jurul nostru. Niciodată nu da curs mâniei, nu îmbrăca mânia în haina vorbelor și a faptelor, a brațelor tale. a iscodirilor minții tale, că toate ți se vor întoarce mai devreme sau mai târziu asupra ta. Taina care ți-a încredințat-o aproapele tău, în numele lui Dumnezeu niciodată nu o divulga, cum spune înțeleptul Solomon, că cel ce te-a zidit și l-a zidit te va auzi în ceasul judecății. Noi am de mărturii care toate converg la noi înșine, omul din noi. Multe se pot vorbi, chiar filozofii antichității și aceștia de astăzi l-au disecat pe om în toată entitatea lui psihică, filozofică și din toată conviețuirea lui. Înțelepciune mai mare ca înțelepciunea biblică a lui Iisus Hristos de construire a noului om nu a existat. Fiecare din noi, iubiți credincioși, cât de mici sau mari suntem în lume, de la Dumnezeu primim o misiune cu nobilul scop de a ne păzi drept, măcar drept ca lumânarea, măcar de a ne purta cinsta noastră printre neamurile acestea păgâne și idolatre, cinsta noastră, demnitatea noastră de creștin. Îi mustră apostolul Pavel pe iudei pentru fără de legile lui, fără de legile poporului lui Israel. Au, nu știți că pentru voi numele lui Dumnezeu se ne cinstește între neamuri? Mulți dintre frățiile voastre nu știți că vă ne cinstiți credința printre neamurile acestea idolatre de astăzi? Și ați văzut cum vă pune credința că aceasta este cea adevărată. Sunt chiar forțați de judecătorul său, acești oameni care mărturisesc nedreptatea, de conștiința lor că aceasta este credința adevărată. Și acela ți-o spune că asta este credința cea adevărată, ține-o. Dacă omule, ai această comoară de neprețuit, pentru ce s-o lepezi? Și dacă ți-a încredințat-o Dumnezeu, oare nu trebuie să o duci cu demnitate, nu doar din vorbe? Ești copac cu frunze și acelea uscate, ci poartă-o cu noblețea faptelor tale. Avem atâtea chipuri biblice și creștinii dintre noi care au murit lângă noi și au lăsat o urmă, o amprentă atât de frumoasă. Mă bucur nespus de mult de un lucru care l-am sensibilizat în mica mea viață duhovnicească. Mulți fii ar unor creștini care erau destui de buni și prezenți la biserică și încununați în fapte, călătoreau pe cărări străine. Nu băgau în seamă sfatul mamei, al tatei. Dar după ce nu-i mai avea printre ei că mureau, începeau încet, încet să se întoarcă. Fără numai că amprenta vieții lor atât de curată, nobilă, cinstită, i-a marcat în conștiința lor leapădă Ierihonul al păcatelor și vine totuși cu umilință spre Dumnezeu. Iar dacă totuși vii în numele tatălui tău sau mamei tale care a fost de cinste cândva creștinește, atunci fii sigur că acela este și prieten cu Dumnezeu și împrietenește-te și tu cu cel ce te-a zidit, i-a zidit pe ei și ne-a zidit pe noi toți. Ca să completăm acest cuvânt, să ne ducem la Iudita, viteaza femeie a poporului Israel, care prin fapta sa, în numele lui Dumnezeu, salvează de la moarte pe Israel. Înconjurat fiind poporul de Olofen, împăratul tiranic al timpului acelui an, al perșilor, nu așteptau decât sentința morții. S-au rugat la Dumnezeu și Iudita, această femeie virtuoasă, frumoasă fiind în tinerețea ei, s-a împodobit și împreună cu alte fecioare a cerut voie gărzilor lui Olofen să meargă până în cortul lui. Aceia fiind oameni pătimași, era o bucurie, era un cadou pentru generalul lor. Dar ea, ducându-se în cort, a știut ce să facă, i-a tăiat capul lui Olofen. L-a luat în traiste și, zâmbind, a plecat printre garda de corp al lui Olofen și a ieșit în pământul lui Israel. Când s-au văzut cu Olofen mort, deja au intrat într-o dezorientare și în felul acesta au câștigat războiul și salvarea din moarte. Iscoditorii care sunt printre noi și mă urmăresc motamo, le dau răspunsul: nu-i închizi spre a lua capul, ia capul păcatului. Fetiță, dacă te-a nobilat Dumnezeu cu frumusețea tinereții, nu ți-o vinde la olofernii păcatului. Nu ești oprită de a-ți însoți zilele cu altcineva, dar întâi încreștinează-l. Nu te duce și te perverti, făcându-te ca o iudită, cândva îl vei întoarce pe acel olofern al păcatului, că nu vei avea șansă de reușită. Întâi fă ca iudita, travestește-te, împodobește-te cu faptele tale bune, nu cu cosmeticile cu care ești încântată și momită. Taie capul păcatului aceluia, omoară păcatul din acela și apoi te vei bucura că ai câștigat un război, ai câștigat un suflet. Dar la zilele noastre oamenii se pervertesc. Îl găsim pe bătrânul, încărunțitul și marele preot al poporului Israel, Ili. Avea doi fii și a murit din cauza lor, că mergând pe front au pierit ca niște câini. El, având 98 de ani și avea multă demnitate în popor, când a auzit această veste, a căzut cu coloana peste prag și a murit pe loc. De ce i-a făcut Dumnezeu această pedeapsă? Fiindcă cei doi fii care au crescut la coasta lui, sub povețele lui, i-a răsfățat și i-a lăsat de-au crescut ca niște monștri. I-a încondeiat istoria că erau prea răsfățați. Erau urmașii prorocului, acestui preot, cu atâta demnitate ce o avea în popor, dar nu erau demni pentru faptele lor, că nici în Dumnezeu nu credeau. Așa vă răsfățați fiii la veacul acesta. O stăniți din noapte până noapte și vă periclitați și viața, sănătatea, chiar libertatea dumneavoastră să aibă pruncul meu totul. Îi dai o travă cea mai mare, fiindcă el nu știe ce este greul. Nu-i răsfățați, iubiți credincioși, că veți muri în fără de legile acelora precum preotul Ili. Vă vor goni precum pe prorocul David, fiul său. Îi veți pierde precum Iov. Că ați pierde fiul nu înseamnă al pierde trupește, este suficient să ți-l pierzi duhovnicește, tu crezând în Dumnezeu, și nu ai durere mai mare decât să ți-l vezi părăginit în cărările fără de legilor. Iubiți credincioși, acest erihon din pilda de astăzi nu este altceva decât omul căzut în fără de legi. Acel orb preînchipuie pe omul care nu-l vede pe Dumnezeu cu ochii sufletului său, nu-l pricepe. În gheara morții, a necazului, îl cerșește pe Dumnezeu în mila sa. Atunci îl așteptau oamenii care erau orbi de a-l vedea pe Dumnezeu cel adevărat. Iată acum Hristos a venit, este printre noi. Oare nu este o adevărată inepție și o indolență groaznic de mare cum nu a mai avut-o nimeni pe pământ că avându-L pe Hristos, având izvorul, având atât noi ani de bogăție, acest tezaur de 2000 de ani încredințat nouă, să ne batem joc de El, iar a-ți bate joc de Dumnezeu înseamnă a nu-i păzi poruncile Lui. Că Dumnezeu nu mănâncă, nici nu se împodobește și nici casă nu are și nu-i nici handicapat precum sunt bătrânii și au nevoie de o îngrijire. Dumnezeu are nevoie de ce este nobil în care te-a închegat, sentimentul de prețuire și de iubire. Și dacă prețuiești și iubești, asculți cu toată ființa ta pe Cel ce te-a zidit, pe Cel ce ți-a dat viață, pe Cel ce te îngrijește și mai ales moare pentru tine. Iubiți credincioși, iarăși îl rog pe Dumnezeu să ne lumineze mințile noastre ca să nu încărunțim aiurea încărările fără de legilor, să încărunțim nobil în învățătura lui Hristos și să ne facem într-o formă nouă, blândă, caldă, ca aceste figuri legendare și dumnezeiești. Iar Lui să-i dăm slavă în veci. Amin.